Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Yeah! Oh, yeah! Right! Oh, yeah! Oh, yeah! Så Thomas, så kjennom, din gang, bau, gjenna! Velkommen til radioresepsjonen, folkens. Vi startet ballet med Kent og sangen Ingenting! Og det er på P3 du hører dette, sa jeg det? Det sa du vel ikke? Nei, jeg sa ikke det. Det er på P3 altså, ikke P4 eller noen av de andre kanalene. Dette er bare P3. Kan du ikke på noen andre kanaler enn P4 og P3? Nei, for P4 ligger etter P3. Ja. Så det, er, ja, det blir liksom det naturlige å ta det i denne rekkefølgen, kan du si. Ja, ja, ja. Hei til deg, Tormann. Hei til deg, Steinar. Hvordan står det til med deg, synes du? Kjempebra, vil jeg si. Jeg kan overhovedet ikke klage. Nei, så trivelig da. Ja, du ser smashing ut. Det gjør jeg. Ja. Og legger ikke skjul på det. Overhovedet ikke. Nei. Flott sveis i dag også. Kjempebra sveis. Litt hårprodukter i dag, eller? Ja, jeg bruker en slags voks som kommer på en flaske hvor man trykker på toppen, og så spruter du ut en brukerdose, og så gnir man utover hendene og smører den i håret, sånn at det ikke blir så tørt og flisete, sånn som det til daglig blir hvis jeg ikke bruker noen produkter. Ja, så du blir flisete, håret blir flisete? Ja. Til tross for at du har så kort hår, så blir det altså flisete. Ja, det blir veldig flisete, eller jeg får veldig tørt og ullent og brandfarlig hår, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg prøver bare å skape et bilde av hvordan det ser ut. Ja, skjønner veldig godt. Akkurat som når stålull kommer borti et 9 volts røykevarslerbatteri, så er det sånn hår du får? Ja, nå tenker jeg litt mer på afroamerikansk kortklippet sveis, som du snakker om. Det er ikke så stålullaktig, det er mye mer løsere og tynnere enn det. Har du vært på brandkurs på Hobøl med NRK? Det har jeg. Ja, så bra da. Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det. Men, men det burde egentlig vært. Det er egentlig elementært for alle som jobber i NRK, er fast ansatt i NRK, og går på kurs der. Der lærte jeg den der stålull og 9-volt-batteri. Er det elementært, eller er det obligatorisk? Jeg synes det er begge deler. Ja, det er bra. Ja, det er i hvert fall veldig... Hvis du skal ha oppvaret et 9-volt-batteri, ikke oppvare det i en skuff for eksempel sammen med stålull, for da vil det begynne å brenne, garantert. Jeg har ingen 9-volts-batterier, bortsett fra i røykvarslerne mine, og jeg kjøper bare 9-volts-batterier når jeg skal skifte det ut, og da går jeg rett inn, skifter det, og tar med de gamle ut og kaster det. Ja, lurt, veldig lurt. Så jeg trenger kanskje ikke å dra på Hobøl likevel? Ja, men du lærer mange andre ting. Du lærer å slokke. Du har vært der, Bjørte. Jeg har vært der. Og jeg ble så paranoid for batterier og sånn etter det kurset der, at hver gang det er et batteri som ryker hjemme hos meg, så stapper jeg det ned i en melkekartong, eller teiper det igjen i alle ender, og er livredd for at jeg skal... Jeg har også begynt å teipe. Ja, har du det? Ja, faktisk. Ja, På polene, ja. Hvordan er Hobøl som tettsted? Jeg har fikk ikke dratt så mye rundt i, og snakket med lokalbefolkningen der. Hvor ligger den? Hvilken kommune ligger den? Jeg er ikke helt sikker. Er det en egen kommune? Det er som å dra på speiderleir. Det er som å dra på speiderleir, for man kjører i en eller annen retning, og så plutselig så er man der, og så har man snakket og koset seg og drukket brus hele veien, så man vet liksom ikke helt. Nei, jeg vet. Jeg tror det er kanskje Akershus, kanskje. Akershus, ja. Det er ikke lenger enn som så, nei. Tror jeg da. Ellers så lærer du jo masse om at du skal være veldig forsiktig med å ha for mange skjøytledninger knyttet til hverandre. Skjøytledninger? Jeg kjenner ikke til. Skjøytledninger. Ampers kurser har du? Kjempebra spørsmål. Ikke sant? Relevant spørsmål. Satt folk ut av spill. Ja. Men det skal ikke ha noe å si. Man skal ikke serikoble sånne padder uansett. Nei, det skal da være. Nei, det skjønner jeg. Det forstår jeg. Men det skal da være mulig å ha flere elektriske elementer på en kurs. Jo, det er ikke forbudt. Så lenge du ikke bare kobler en dings til den andre. Ikke koble en ting til den andre, men det skjønner jeg mener. Det er generelt godt råd. Jeg skal ikke drive gjøen med det. Jeg synes kanskje vi burde hatt en spesialsending om brandsikkerhet, faktisk. Kanskje vi kan ta det over nyttår en gang? Ja, kanskje vi kan i hvert fall vente litt med det. Ja. Jeg tror det er mange høyere opp i NRK også, som synes vi skulle hatt en sånn sending, for vi har jo prestert å sette i gang brandalarmen her på NRK. Ja, men det var et uheld. Det var ikke skyld. Det var rekvisittavdelingen som skjedde. Flere uheld på rekke rad. I sendingen i dag, gutter, så kommer det til å skje mange ting. Vi kommer til å stå for de fleste av disse tingene. Blant annet Paradispalten, som har blitt så ekstremt populær i løpet av noen få uker. Fantastisk. Og vi vil gjerne ha hjelp av dere som lytter til programmet, og med forslag til hvem vi skal parodiere i dag. Ja, det var litt gøy her sist, for Steinar er jo som kjent den beste til å parodiere i utgangspunktet. Jo. Han hadde en klassiker av en parodi på nyhetsanker Jon Gelius her for noen uker tilbake. Så var kjempebra. Ja, men så falt det fullstendig gjennom forrige gang. Hva skjedde? Hvem var det jeg paroderte forrige gang? Husker du det? Ja, hvem var det nå det igjen? Jeg husker nesten ikke det igjen, så kjedelig. Jo, det var Thorvald Stoltenberg. Stemmer det. Problemet mitt, som dere påpekte også, er at jeg trodde at man skulle bruke mikrofonen som en slags verktøy. Og da klemmer leppene mine mot denne skumgummiheten, så skulle jeg få da mer, han skulle høres fullere ut enn det han egentlig var, Thorvald Stoltenberg. Men det falt tvers igjennom. Altså, husk på at mikrofonen er ikke kunstneren, det er bare verktøyet. Jeg er kunstneren. Du er kunstneren. Her er vi alle kunstnere. De som hører på... Forrige gang så var det nesten som at det var mikrofonen som var kunstneren. Ja, det ble... du brukte mikrofonen som kunstneren, og da faller det dessverre igjennom. Og jeg ble mikrofon. Riktig. Ja. Jeg ble skumgummihet da. Ja. Du ble verktøy. Ja. Og det, vet du hva? Nå, plutselig når du blir confusion rundt det grann der. Ja. Men 1987, kodord og resepsjon, foreslå hvem vi skal parodere. Det er ikke noen vits i kanskje... Jo, bare send inn forslag. 1987, kodord og resepsjon, eller rr-krøllalfa.nrk.no. Var du usikker på om det var vits å sende inn tekstmelding? Nei, det er vits i. Her. Nei. Det er allerede noen som har foreslått at jeg skal parodiere Rambo. Jeg takk for tilliten. Jeg tror ikke det blir Rambo. Nei. Men jeg takk for forslaget. Hvorfor ikke? Du har jo parodiert Arnold Schwarzenegger tidligere. Hvorfor ikke en annen tøffing fra Hollywood? Ja, det er sant. Kanskje jeg skal bare legge meg på tøffingen fra Hollywood. Det er bare å dra litt i leppa, tror jeg. Så er du plutselig John Rambo. Ja, nå må jeg tenke på det. Ja. Vi skal høre The Hives vi her i radioresepsjonen. Dette er Won't Be Long, og ja, dette er en ny sang. Snakkes. P3. Dette er P3. The Hives won't be long. Og vi prøvde så godt vi kunne å lytte litt til teksten her. Og hva fant vi ut, Tore? Jeg synes det virker som om, nå skal ikke jeg være så innmari bombastisk som jeg pleier. Nei, men det er veldig farlig. Jeg vil si at det virker som det handler om at en i The Hives har fått parkeringsbot, men insisterer overfor parkeringsvakten at han ikke kommer til å være lenge, derfor burde han stryke parkeringsboten. Dette er kanskje du vil at det skal handle om det, siden du har hatt såpass store problemer med parkeringsbøter i det siste selv. Det stemmer. Det kan godt være for meg, altså man kan jo ofte tolke tekster til hva man selv vil, og det er jo litt av poenget med poetiske tekster. Ja. Så ja, jeg tolker det i hvert fall til det. Jeg synes den sangen høres ut som sånn Japan-hit, sånn kunne like vært sånn «Peng, dao, meg, dao, bong, ting, ting, dao, og meg, ta, ting, ta, ting, bong, ta, ting». Ok, det er litt morsomt observert. Jeg synes det høres som en Japan-hit da. Kanskje de har jobbet en del nå, og The Hives er jo store også i den store verden, altså litt sånn underground, men allikevel. Men kanskje de satser på en sånn pang-karriere i Japan. Og bil- og trafikkproblem i Japan er jo helt enormt. Jeg har til og med hørt at når man kjører til jobben i Japan, så har man også bøtter som man må bæsje i underveis, fordi det tar så lang tid. Nei, det er ikke sant. Jo, det er sant. Du kan sitte der i 3-4 timer på vei til jobb, og det må bæsje og tisse og lese avisen, drikke kaffe. Ja, og ja, akkurat ja. Det er helt forferdelig på landeveien der. Det er mye rykter om trafikken i Japan. Er det det? Ja, sånn som det der. Ja, ikke sant? At du ikke får satt inn et kateter eller utlagt tarm, det må jo være mye. Men jeg mener, klarer man ikke å... Er det, vil du egentlig det? Ja, er ikke det bedre enn å sitte og bæsje i bilen? Vi klarer å holde oss i 3 timer. Hei, kjære japanere. Vi holder oss i 3 timer. Vi må ikke drite hver 3. time, må vi det? Ja, men med den kosten du lever med i Japan, spiser så går ting mye. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Det er så gøy å si. Det var ikke ekte japansk, det var bare lyder liksom. Det høres veldig ekte. Er det noen kjente japanere? Du kan jo parodiere noen i dag. Jeg tror ikke det er noen kjente japanere. Nei, jeg tror heller ikke det. Det tenker vi om. Kommer ikke på en eneste kjent japaner. Hva med han... Ikke sant? Ja, ikke sant? Det er helt umulig. Ingen kjente japaner. Hva med Murakami, forfatteren? Jo. Ja. Det er akkurat som å høre. Ja, er det sant? Kanskje du sier noe for alt det vi vet? Ja, jeg sa det. Jeg er forfatteren, han du sa. Du sa ikke navnet hans, det var så rart. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene i våre liv, og er det noen som har lyst til å starte? Kan jeg få begynne i dag? Fantastisk. Kjempebra, Bjørte. Dra og tok ordet. Flink. Takk. I går spiste jeg taco. Det skal ikke være mulig, vet du hva? På Rema så var det faktisk tilbud, så en stor boks med taco med skjell og saus og hva heter det alt det der? En kit? Krydder. Ja, kit, ja. 15 kroner. Nei. Var det blå-hvite var taco? Nei, det var ikke det. Nei. Jeg husker ikke merket. De Reitan-gutta, de får det til når det gjelder tacopriser. Men jeg har skjønt det med de der store business-foretakene, at noen ganger så selger de enkelte varer uten fortjeneste. Ja, en slags dumping. Ja, for å tjene penger på andre varer. Så i går, så jeg er sikker på at Rema kunne ikke tjene en krone på det tacokittet. Men da, ikke sant? Jeg orker ikke å forklare den strategien her en gang. Jo, forklare det. Nei, det er ikke noe vits i. Forklare strategien, da. Man trekker folk inn, altså vi vet at alle nordmenn elsker taco. Derfor så sier de på, ute på butikken, taco 15 kroner, kjempebillig. Og så tenker jeg, ja, der legger jeg handletur til Rema der. Da kjøper jeg billig taco, og så kjøper jeg det andre varen der også. Og så har jo Rema tjent masse tusen. Jeg har også sett flere steder at butikkskjeden Rimi ofte reklamerer med at de for eksempel har kål til 1,90 kr. Og da tenker jeg, man reiser jo ikke i butikken for å handle utelukkende kål, og så drar hjem igjen. Da drar man med seg tannpasta og kanskje en DVD og ei pose med sjokolade. Og brød, kanskje. Og vips, så har du tjent inn de pengene du brukte på å annonsere for den kålen. Jeg synes, vi spiser jo taco så ofte her i rådresepsjonen. Skal vi lage en regel sånn at det aldri kan gå... altså, hvis du spiser taco i går, så må jeg og Tore spise taco i dag, og i morgen eventuelt, skjønner du hva jeg mener? At det alltid er en, at vi har spist taco hver eneste dag. Ja, kanskje det. Vi prøver. For taco er veldig sunn og god mat, og kjøttdeig er jo den beste smaken av alle på hele kloden vår. Men jeg må si en liten ting til, for når jeg var på Rema i går og kjøpte taco, så var det en mann fra tacofabrikken og fulgte opp i hyllene, og da så jeg at de hadde taco, eller sånn, hva heter det? Hadde han sombrero, eller hvordan han sa det? Langbart mustasje. Ja. Det hadde han. Men da hadde de sånn, hva heter de der lefsene? Som var i sånn... Må vi lære oss taco-terminologien? Jeg husker ikke hva det heter. Jeg tør ikke å be med raps, på det. Rappen, eller noe sånt. Ja, lefse. Lefse, ja. Det var en fullkorn lefse. Nei, det, det er sunt. Det er sunt, vet du. Blir sunnere og sunnere taco. Men det så ikke godt ut. Det så bare ut som et mykt knekkebrød. Takk for... Jeg tror vi stopper historien nå. Ja, stopper vi har snakket nå allerede flere minutter om ditt taco-kjøp i går. Vi går til deg, Tore Mann. Hjertelig takk for det. Hva skjedde? Hatt en fabelaktig de siste 24 timer. Spist mat? Ja, spist mat fra Thailand, og i tillegg løst da masse kryssord, og koset meg glugg gjerne. Du spiser mye thai-mat nå? Ja, men jeg synes at det er både sunt. Du synes og... at det er sunt? Jeg synes det er sunt. Jeg kan jo ikke bestemme at det er sunt. Nei. Det må jo næringseksperter gjøre. Ja. Eller er næringseksperter. Men jeg synes at det er sunt. Og jeg, ja. Men det betyr det at... Takk for historien. Bare hyggelig. Har du begynt å ha bøtte med deg i bilen? Jeg har ikke bøtte med meg i bilen, for en kjøretur fra der jeg bor til NRK tar cirka et kvarter. Og det hender at jeg må frykte på do, men da klarer jeg å holde meg til jeg kommer til den nærmeste toalettet rett innenfor inngangen her. Lurt. Personlig, hvis jeg kan dele fra mitt liv... Ja, gjerne, Steinar. Hvis du var ferdig, Tore? Eller? Ja, jeg er ferdig. Ja. Men jeg bare lurte om du, er noen andre her som har bøtt, noen som har bøtt i bilen i redaksjonen? Jeg har ikke lappen, så det å bøtte i bilen er så fjern fra meg. Har du bøtt i bilen med? Jeg har ikke det å spise veldig, veldig sjelden mat fra Østen. Ja, takk for historien igjen. Jeg var også, vil dere høre hva jeg gjorde i går? Ja, så veldig, ja. Ja, det skjønner jeg. Jeg var også filmen American Gangster i går. Fabelaktig. Kultur? Om det er en kulturfilm? Ja, det er vel en... Kultur går på kino. Ja, det er en film om ukultur, kan du si, i USA. Det var bygget på en sann historie. Akkurat. Og det var veldig morsomt å se Denzel Washington, som jeg har hatt litt problem med, men jeg aksepterer at fordi... han... Fordi han har farget? Nei, fordi jeg ikke synes han alltid er så god. Akkurat. Jeg tror ofte han er med i filmer fordi altså, svarte kvinner elsker han, og derfor så kommer det mange svarte kvinner å se filmen han er med i. Mener du at det svarte skuespillet var egentlig bare enda litt bedre enn de hvite? Ikke... Nei, men jeg sier bare at... Mener du at svarte kvinner ikke får lov å ligge med hvite menn? Nei, jeg sier ikke det, men jeg sier at Denzel Washington har en ekstremt folkelig appell overfor svarte kvinner. Mm. De sier, oh my god, Denzel, I love him! Oh my god, Denzel! Oh my god, I want to kiss my hunk! Sier de svarte kvinnene, og så går det å se filmen, selv om de kanskje ikke liker Ridley Scott og Russell Crowe, da. Ja. Men filmen var fantastisk. 2 timer og 3 kvarter. Det anbefales på det varmeste. Jeg liker ikke å gi seksere, så jeg gir en femmer. Okay. Men det er ikke sånn at du er sjalu på Denzel, at han stikker av med alle de svarte kvinnene? Så... Kanskje er det, kanskje det er det. Jeg innrømmer det, kanskje jeg er litt sjalu på Denzel, for han stikker av med alle de svarte kvinnene. Ja. Da hører vi Nelly Furtado. Dette er Say It Right. The National Bank, og sangen heter Family. Det er selvfølgelig supergruppen sammensatt av altså flere talenter fra det beste musikk-Norge har å tilby. Thomas Dybdahl, Martin Horntvedt, Lars Horntvedt, han ene bassisten i Big Bang. Jeg sitter ikke på noe fattig. Du skulle vært musikkjournalist, du hadde kledd det så innmari godt. Jeg vet det, men jeg sier bare det jeg vet, og det får holde for denne gang. Jeg synes det. Hva heter han bassisten i Big Bang, han ex-bassisten i Big Bang? Nikolai, tror han heter. Ja, vel, Nikolai. Hei, Nikolai. Hei til deg, Nikolai. Glad til å høre på. Det handler vel om at du setter MP5-en på Family? Ja, er det det? Jeg tror det, ja. For det høres sånn... family. Men så er det egentlig en ganske voldelig sang, ja. Det er rart, det er sånn typisk National Bank å gjøre, altså det handler om noe grusomt og trist, og så er det en så fin melodi. Vi vil bare komme med en liten rettelse på det vi snakket om tidligere helt i begynnelsen av sendingen i dag, nemlig om Hobøl, der du og jeg, Bjørt, har vært på brandkurs, ja. Gjennom NRK, altså i regi av NRK, som det heter, og Tore, du har ikke vært der enda, men Hobøl, vi sa så forlagt at det lå i Akershus. Ja, det var feil. Vi selvfølgelig grusomt feil. Det ligger i Østfold. Indre Østfold har vi fått høre her nå. Det tror ikke jeg. Jeg har vært på Wikipedia for å sjekke opp dette. Ja, jeg siterer bare en advokat her som har sendt inn en melding. Ligger i Indre Østfold. En advokat! Sier også at det er en litt uoversiktlig kommune. Stort areal og få innbyggere. Flere tettsteder. Det største heter Tomter. Mm. Og det er Gunnhild som har sagt frem dette. Så har du Knapstad da, og Ringvold, selvfølgelig, som har også tettsteder i Hobøl kommune. Og så har de da dette brandsenteret der man kan lære å slukke bedriften der man jobber. Men det er et så kjent brandsenter at det står også på Wikipedia, den frie encyklopedi. Nei, men jeg vet, dette vet jeg, for jeg har vært der. Akkurat. Dette brandsenteret. Der du kan lære å slukke bedriften din hvis det begynner å brenne. Men det vi lærte der, Bjørte, husker du det? At hvis det begynner å brenne i NRK, så eneste ansvaret du har å gjøre er å bare gå. Hvis du skal ikke slukke, gå, ja. Skal ikke slukke eller varsle noe, så bare gå, kom deg ut fort som mulig. Tenk på deg selv. Hvordan er det med de tre? Det er sånn tre viktige ting du skal huske når du begynner å brenne. Du skal komme deg ut, ja vel. Og så skal du varsle, ja vel. Og så skal du eventuelt redde noen. Det er helt til slutt. Ja, det er ikke mange vekttall man trenger for å forstå akkurat det der. Jeg tror vi fikk fem vekttall hver etter å ha gått på det. Det er så mange vekttall, ja, på en dag. Akkurat, ja. Det er helt dårlig, det. Så bra, da. Jeg ser at det renner inn forslag til hvem vi skal parodiere på SMS-inboksen vår, eller i SMS-inboksen vår. Er det noen forslag du vil nevne, Tore, som du synes er litt artig eller spennstig? Ja, jeg har selv den jeg foreløpig heller mest mot å parodiere, er jo Knut Risan, altså denne mannen som har stemmen i den legendariske filmen som sendes hver julaften her på NRK, nemlig Tre nøtter til Askepott. Han har jo alle stemmene til de tjekkiske skuespillene som spiller i filmen, og han gjør til stemmen bare litt grann hver gang han skal være forskjellige karakterer. Ja, det er faktisk, det fungerer oppsiktsvekkende bra. Ja, jeg synes det, men det har kanskje noe med at man vender seg til det. Hvis man driver og ser en film som Knut Risan kommenterer hele tiden, så til slutt så blir man vant til at ja, kanskje hun snakker sånn hun. Litt mørkt med en slags vestkantedialekt. Jeg er veldig glad at American Gangster i går ikke var produsert altså lydmessig på den måten, at Knut Risan leser replikken til Denzel, til Russell og til alle de andre. Ja, husk på at du får også i Askepott, så er de ekte replikkene lagt i bakgrunnen, så du hører så vidt at de snakker. Du hører sånn, ja, ja, og så snakker han, ja, ja. Si noe, si en ordentlig setning. Ja, plukk opp disse frøene og sorter dem i en eske. Ja, jeg ber duene om hjelp. Kanskje duene kan du renne i gang allerede. Dette låter jo veldig lovende. Ja. Kanskje går for Knut Risan. Jeg synes du skal tenke mer på det, ja. Det som har foreslått er foreslått å imitere Mr. Lee, Steinar. Det er så lett at jeg vet ikke om jeg gidder igjen. Det er bare... Det sa min mor. Ikke sant? Da har du gjort det. Ja, det er sant. Ja. Bjørte, er det noe du har sett ut? Odd Karsten Tveit er jo litt fristende. Er ikke han onkeren din? Er ikke det juks? Jo, det er kanskje juks til å ta noen i familien. Ellers er det noe som også har foreslått Jan-Erik Vold. Det er også litt fristende. Ja, det er jo veldig imponert hvis du klarer å parodere Jan-Erik Vold, Oslomannen. Ja, Oslomannen. Ja, ok, men fortsett å sende inn forslag. Dette er veldig spennende å se hva dere egentlig vil høre av parodiret. Ja, det blir ikke noe særlig mer spennende enn dette. Dette er det så spennende det blir i Radioresepsjonen, rett og slett. Vi skal høre Fugees. Dette er No Woman, No Cry. Nå, akkurat nå, hører du på P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, far. Det er ditt uønskede barn, Spencer, som ringer deg, far. Faen. Hei du, Spencer. Hei, far. Hvorfor ringer du nå? Det var bare for å slå en trivelig prat med min opphavsmann. Men hvis du vil, så kan jeg godt gå ut på gata og begynne å eksperimentere med narkotika i stedet, far. Er det det du vil, kanskje? Nei, jeg vil jo ikke at du skal begynne med narkotika. Men Spencer, jeg skjønner bare ikke hvorfor du har begynt å ringe meg så ofte i det siste. Jeg er i puberteten, far. Jeg har aldri hatt en skikkelig farsfigur i mitt liv. Det nærmeste jeg har kommet et mannlig forbild i mitt liv har vært de korte fyllikene som mor mi omgir seg med. Ja, men som jeg har sagt tidligere, Spencer, så er det jo ikke sikkert at det er jeg som er far din. Jo, far. Du er farfar. Og jeg er en følelsesmessig vanskelig periode av mitt liv, så du må høre på meg og snakke med meg for at jeg ikke skal gjøre noe drastisk med meg selv og den fine batangaen jeg fikk av deg til 14-årsdagen min. Herregud, Spencer, det der er utpressing. Ja, hva er det du vil snakke med meg om da? Jo, den siste nyheten fra mitt liv er at jeg lurer på om jeg kanskje er homofil, far. Ja vel? Så, jeg lurer jo på hva du syns om det, far. At din eneste sønn er homofil. At jeg liker ostegrill i stedet for vinebrød, for å si det på den måten. Nei, hva skal jeg si om det, Spencer? Hvis du er homo, så er du jo homo. Det er jo ikke stort jeg kan få gjort med det. Tusen takk for gode råd rundt tvilen om min legning, far. Takk for at du engasjerte deg. Takk for at du viste interesse. Fy faen, far. Jeg sier som Gerard Way i My Chemical Romance i sangen You Don't Love Me. You don't love me like you loved me yesterday. Jeg føler at My Chemical Romance setter ord på følelsene mine, far. Ja, hva vil du at jeg skal si da, Spencer? Du kunne kanskje sagt at du var glad i meg, uansett hva for legning jeg hadde, og at jeg er ung, og at følelser og hormoner svirrer rundt i kroppen min, og at det kommer til å gå over etter hvert. Men du er så jævla håpløs, far! Ja, men det virker jo som du har alle svarene allerede selv. Ja, men far, jeg trenger oppmerksomhet! Det er derfor jeg er i opprør. Jeg er en emo-kid, far. Vet du hva det betyr? Det betyr at jeg er veldig emosjonell. Ja, jeg forstår jo at du er emosjonell, Spencer. Jeg var ikke ferdig med å beskrive hva en emo-kid er. Det betyr at jeg er veldig emosjonell, har en spesiell sveis, går med trange jeans og destruktive tanker om meg selv og samtiden jeg lever i, samtidig som jeg lytter til spesiell emo-musikk, far. Ja, kjempebra. Jeg har lyst til å sitere en strofe fra My Chemical Romance, sitt siste album. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. Hvorfor tok ikke du meg med inn til byen for å se marching band da jeg var ung, far? Men du vet jo at jeg hater korpsmusikk. Åh, det er så umulig, far! Men det er helt riktig, for ifølge emokulturen så skal det være gnisninger og konflikter mellom meg og mine foreldre. Så bra jobba, og ironisk, tusen takk. Kan jeg komme og bo i lag med deg i storbyen, far? Randaberg er så lite. Du, Spencer, jeg stopper deg der, jeg. Jeg skal spise taco nå, jeg, så jeg må stikke og ta ut skjellene før de blir brente. Men takk for at du ringte. Åh, jeg hater deg, far! Men husk at jeg er en del av ungdomsopprøret mitt. Ja, kjempefint. Takk for nå, og ha en trivelig dag. Fuck deg, far! Ja, fuck deg også. Dette er Petre. Petre. Med Orit Løsjen og det Under the Surface i radioresepsjonen på NRK på P3. Hyggelig at du hører på, og hyggelig at du engasjerer deg så sterkt i hvilke personer dere vil at vi skal parodiere i dag. Det er rørende å se. Det er rørende å se og så mange tekstmeldinger vi har fått inn. Ole Alkohol foreslår at jeg skal parodiere Wenche Foss. Ja vel? Det tror jeg blir en litt for stor oppgave for meg. Hvorfor det? Nei, jeg har ikke, nei, jeg tror ikke jeg har sjans i det hele tatt. Nei, jeg klarer ikke å parodiere den damen der. Hun er en så, altså en for... Ja, men det var sånn... Åh, beklager, jeg må gå! Jeg har ikke tid til dette her! Det var ganske likt. Ja. Var ikke det bra da? Det var ikke så gærent det. Jeg sjekker hvorfor du har så dårlig selvtillit på Wenche Foss-parodien din, Børte. Jeg har ikke, det er kun Wenche Foss-parodien jeg har dårlig selvtillit på. Men det er jo kanskje fordi hun er så gammel at det... Ja, ikke sant? Vi kan jo risikere at, ja, vi skal ikke... Nei. Hun er jo noe så sjelden som over dobbelt så gammel som deg. Hvor gammel er hun, Tore? Hun er snart 90 år. Ja, vel? Det skal ikke være mulig. Mm. Hun har fortsatt veldig godt hår til å være 90. Ja, men det er ikke ekte hår, vet du. Det er noe hun har kjøpt i Frankrike, dette. Råttehår? Det er råttehår. Gammelt råttehår fra India, som man selger bildet der, og skipper over Tore til Marseille, og så drar hun der og kjøper det. Ja. Skamme seg. Nå, hun har faktisk litt hår, håret hennes ligner litt på Marilyn Monroes hår, synes jeg. Det var da et gnistrende, flott kompliment. Ja, det var kanskje det. Hvis ikke det er Marilyn Monroe post-mortem, da. Har du fått sånn håret til Marilyn ser ut nå? Det er ikke så glansfullt som det var i gamle dager, hva? Ja, nei. Nei. Det er Hans som har foreslått Hei Hans. Steinar, kan du parodiere telefonterroristen Sven Høgda? Husker dere Sven Høgda, gutter? Jeg husker fenomenet Sven Høgda. Kan ikke huske å ha hørt hvordan han høres ut når han snakker. Det er det jeg også har litt problem med. Men hvem var han? Han var altså en kjent telefonterrorist som ringte til politiet blant annet og sa at nå har det skjedd et innbrudd, nå må dere komme dit, og så lurte han politiet da. Og så ringte han også til privatpersoner og sa: hei, hele familien har omkommet i en bilulykke. Kom til nærmeste politistasjon. Var det han det også ble laget en dokumentarfilm om? Nei, nå tenker du på han Ringheim. Ja, han har noen samme, driver samme forretningskonsept, kan du si. Ja, han er arvetageren, kan du si. Ja, det kan du godt si, men han også gjør kanskje litt mer økonomisk vinning ut av det. Tjener litt mer penger på det, rett og slett. Ja. Jeg synes det er fascinerende at folk velger å leve livet sitt som telefonterrorist, og de må jo ha det fryktelig gøy, tenker jeg. Ja, men kan man leve av det? Finnes det sponsorer der ute som... Ja. Du har vel ikke for eksempel altså Aker Kværner-logo på ryggen når du jobber som telefonterrorist? For det vil ikke synes uansett. Nei, det vil ikke synes, for alt foregår jo over telefon. Mm. Så man må nok tjene pengene på en annen måte enn sponsorer. Ja, ok. Men det går jo an å legge, for eksempel, en liten målgruppe, da, hvis du ringer til en familie og sier «Hei, Leif Vidar, pølser er godt, familien har omkommet til en bilulykke». Mm, det går an. Ja, men du måtte lagt det på slutten, tror jeg, i dag i så fall. Tror du det? Ja, så tenker familien har omkommet til en bilulykke, Leif Vidar, pølser er veldig godt. Mm. Er det sånn du tenker? Ja, jeg tror det kanskje hadde vært det beste. Men det er jo da kun én mottaker. Jeg mener bare at hvis det kommer pølsereklame først, så forsvinner litt av det der overraskelsesmomentet i telefonsamtalen. Ja, men jeg ser jo for så vidt den. Men samtidig så er det ikke så lett å selge inn. Hvis det ikke var pølse... mann, eller skulle... Oi, sånn. Ja. Pølsemannen, ja. Hei, fy! Fy, skamme seg! Eller, det ville ikke vært så interessant for meg som pølsemann å kjøpe den reklamen hvis den skulle legges inn i slutten av... Nei, det er jo guerillamarkedsføring på sitt aller verste, ja. Da. Ja, eller beste, om du vil. Ja, det kan du godt si. Vil du få veldig mye omtale, sikkert. Absolutt. Men vi vet jo ikke helt hvordan Svein Høgda snakker, så det blir vanskelig. Kan han snakke sånn? Men det vet vi jo ikke. Så vi legger den bort, dessverre, Hans. Så er det Chris Løve. Hei, Chris Løve. Hei, Chris Løve. Han er altså stjernetegnet hans, Løve. Skjønner. Christian Bork foreslår han. Denne tøffe, litt eldre herren på Dagsrevyen, med de fuktige øynene. Han har veldig fuktige øynene om dagen. Ja. Det får denne rørt over de tragiske tingene han melder, tror jeg. Ja, det må være det. Tror du det er noen av dere som kunne taklet Christian Bork? Nei, det tror jeg nok. Du kanskje ble flink til selv. Ja, tusen takk for det. Ja, bare hyggelig. Er ikke du litt sånn kamerat med han også? Jeg kjenner Christian faktisk. Vi har møttes flere ganger, og han er en veldig trivelig type. Veldig seriøs, ja. Men han vet ikke hva VAP er. Noe om det. Skal vi ta en låt? Vi tar en låt, du. Vi tar Kanye og Chris. Dette er Homecoming. 3-3 Dette er 3-3-3. Homecoming, det var Kanye West og Chris Martin i radioresepsjonen på NRK P3. Jeg synes sånn homecoming virker så utrolig fint. Det er jo noe som du kanskje har opplevd, Bjørte, siden du er jo fra, altså du bor jo i Oslo, men er jo opprinnelig fra Randaberg i Rogaland. Ja. Og jeg synes det er så fint sånn der homecoming, coming home for Christmas, og så reiser man tilbake til barndomshjemmet sitt. Har du det sånn? Jeg har det litt sånn. Da møter jeg alltid min mor meg med et stort fat med kumler. På flyplassen, eller? På flyplassen, ja. Det er litt freaky. Er det lov å ha med kumler inn på flyplassen nå? Ja, så lenge du ikke tar dem med inn på fly. Akkurat. Ja, det er greit på flyplassen, ja. Flyplassen er greit, men aldri, altså, det vil aldri gå gjennom detektoren. Nei, aldri. For det går vel som fukt, som væske, det gjør det ikke det? Det er så mye... Jeg tror det var som håndgranat. Det var som håndgranater, ja. Ja, det er jo veldig forbudt. Ja. Men vi har jo aldri opplevd homecoming, fordi vi er jo fra Oslo, og har bodd i Oslo hele livet, Tore. Stemmer det. Så vi er litt avstumpet akkurat der. Men det er en gammel slager av en film som heter, tror jeg, Coming Home, eller Homecoming, med John Voight, er det han heter, og Jane Fonda, akkurat, som handler om Vietnamkrigen, som er en veldig sentimental og trist. Er det en fin film? Ja, det er en ganske fin film. Ja. Vil du anbefale den på det groveste? Ja, på det groveste. Ja. Ja. Jeg tror det er veldig sentimental, men det var en ganske stor film da den kom, som han som hadde vært ute og skadet seg i Vietnamkrigen. Han skadet seg også? Ja, han skadet seg. Jeg tror han er i rullestol. Oh, ja, det er det verste stedet du kan holde. Det er skyggesiden av krig. Bortsett fra fangeleire, da. Det er det enda verre. Ja, det er mange som tenker på altså, casuals liksom, i krig, altså de dør, men det er mange som blir lemlestet også, og blir invalide. Oh, ja. Det er faktisk, det kan være like ille nesten. Ja. Vi foreslår at du fortsetter å høre på P3, for vi skal spille en låt av Audioslave. Dette her er Doesn't Remind Me, og så blir det nyheter, og så blir det en låt av Ida Maria, og så er vi tilbake igjen. Så dette er veldig, veldig greit. Ha det bra. Nei, ikke ha det som vi er tilbake. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Der er den ferdig, ja. Stella and God, Ida Maria i radioresepsjonen på P3. Ja, vi har tatt et produsentansvar akkurat den sangen, og kuttet den med cirka 22 sekunder, fordi vi mener at den egentlig er ferdig der. Og vi liker låta. Absolutt. Vi liker jenta, kjempejente. Kjempejente, men den er ferdig der dessverre, den låta. Hei, hei, og så hyggelig at du hører på denne formiddagen. Dette her er radioresepsjonen, ditt favoritt formiddagsprogram på P3, eller favorittprogram kan man også si, for det, vi vet at vi er deres favoritt der ute. Ja, når man tar for seg formiddagen, så er man i hvert fall helt sikker, for det kan undergå noen skikkelig gode programmer på ettermiddagen. Ja, og det gjør det ofte, også på kveldstid, det er jo ofte der de beste programmene går. Absolutt. Men dessverre så er det ingen som hører på de. Men sånn er det altså, dagtidsradio er mest pålyttet, og ja. Kan jo legge til at vi også sendes en eller annen gang midt på natten, for de som... Men skal ikke minne om det. Nei, jeg kan godt minne om det. Det er fordi P3 går jo nå 24 timer i døgnet. Det er nattradio her på P3. Og da på natten ut så er det jo da 6 timer fra 12 til 6 om morgenen cirka. Hvor det er sånn her, ok, det er 17 stykker som hører på i hele Norge. Derfor så kjører de en del repriser. Og vi går på natten også fra 2 til 4 på et eller annet tidspunkt. Her har jeg ikke satt meg helt inn i merket. Og får vi da nattillegg? Nei, det gjør vi jo ikke. For vi jobber jo ikke da. Nei, vi gjør jo ikke det. Dessverre, det er veldig dårlige sånne ordninger for oss her i NRK. Mm. Tore Sagen, hyggelig at du til stede, og at du i fin form. Tusen hjertelig takk for det. Skal jeg fortelle hvem jeg har bestemt meg? Jeg tok det videre. Bjørte Perl Kjøstheim, hyggelig også at du tok tid til å være sammen med oss i dag. Bare hyggelig. Og jeg heter Steinar Sagen, og hyggelig at jeg også... Kjempehyggelig at du også stiller opp. Ja, jeg vet det, jeg vet det. Jeg er programleder også. Vær så god, Tore. Ja, jeg vil gjerne fortelle hvem jeg har tenkt å parodiere i dagens parodispalte. Oi, dæven, for det er veldig spennende nå, for folk sitter jo etter å få vite det. Ja, absolutt, og jeg, etter å ha prøvd meg bare bittelitt grann på fortellerstemmemannen Knut Risan fra Tre nøtter til Askepott, denne julefilmen, så har jeg rett og slett valgt å gå for han. Rett og slett, altså. Ja, jeg har laget en egen form, hvor, det skal jeg få komme litt mer tilbake til senere, men det er en egen form hvor da Knut Risan, ja, nei, jeg kan ikke si mer, det blir så spennende. Hvis jeg sier mer, så skriver folk av. Du er kjempeflink til å selge inn dette her i hvert fall. Ja, det er sånn radio fungerer, altså at hele tiden skal glede seg til noe, og jeg, nå er jeg så spent på hvordan Form Tore har valgt for sin parodi. Den formen er så fantastisk. Ja, det, vet du hva? Ikke si mer, for da henger folk seg på. Ja. Bjørte, har du bestemt deg, eller? Ja, jeg har bestemt meg. Det er en som kaller seg for Ølhund, som har foreslått at jeg skal parodiere Jan Erik Vold, poeten, og det har jeg veldig lyst til å prøve på. Ja, akkurat. Det er han med kulturuke, er det det? Ja, kulturuke. Kommer du til å bruke det i... Nei, jeg kommer ikke til å bruke det. Nei, det er bra, for det tror jeg blir litt sånn. Jeg kommer til å lese et av hans andre dikt. Ja, vel. Jaha, ja. Hva er et... Nei, ikke si... Nei, jeg vil ikke si mer. Jeg vil ikke si mer. Fordi da... Ikke spør meg. For da... For da røper jeg for mye. Nei, skru folk av. Da skru folk av, ja. Vet du hva? Jeg tror jeg skal holde det hemmelig hvem jeg har tenkt å parodere. Nei. Jeg skal gjøre det enda et par minutter. Si forbokstaven i fornavn og etternavn. E-V. E-V? Altså E i fornavn, V i etternavn? Ja, Erling som Viklund. Erling Viklund, han, yes. Det er vel dobbelt verke på Viklund. Det kan jeg si det. Folk sitter på pinnebenken der ute, og jeg beklager at dere har lagt til side arbeidet og skolearbeid og så videre, men sånn må det bli når du hører på radioresepsjonen. Dette her er den hiten, vet du, til, eller en av mange hits som The Killers har bidratt med i løpet av det siste året. Dette her er When You Were Young i radioresepsjonen på NRK. Au! Petre! Yeah! Yeah! All right! Tre. Dette er Petre. Mot normal. Linkende klart. Du helt likende. Jeg blir trist som faen. Det god. Ding ding ding ding ding ding. Ding ding ding ding ding ding. Ding ding ding ding ding ding ding. Ding ding ding ding ding ding. Radioresepsjons parodispalte. Det er nettopp det du hører på, radioresepsjons parodispalte, og dette her er så spennende at ja, vi må understreke at vi er jo ikke noe særlig, altså noe særlig flinke, eller vi føler oss ikke flinke. Noen ganger er vi flinke. Ja, vi gjør så godt vi kan, og det er jo hele vårt program er jo bygget på dette, at vi gjør så godt vi kan til enhver tid. Men å si at hele verden er vel bygget på akkurat det? Nei, det er ikke alle som gjør så godt de kan, vet du. Nei, det er sant det. Jeg vet om mange radioprogrammer, blant annet i P1, der de ikke gjør så godt de kan. Men allikevel så har de millioner av lyttere. Ja, men ikke nevn navn. Jeg skal ikke gjøre det? Nei. La oss gå videre på det. Vi går videre på det, ja. Men bare legge til at vi gruer oss jo som små barn foran en stor eksamen hver gang vi skal gjøre dette her. Små barn har ikke stor eksamen. Helt sant. Når du begynner med eksamen? Nei, dritt det. Ja. Jeg er veldig kvalm. Er det du som skal begynne? Nei, jeg skal begynne. Det er Bjørn som skal begynne. Vil du si først hvem du skal parodere, eller kommer det så tydelig frem? Jeg tror jeg skal si det, hvem det er. Det er Jan Erik Vold, poeten. Lykke til. Han skal lese et av sine dikt. Nei, du skal lese, altså. Ja, okay. Samme han. Vær så god. Bislett er ikke hva Bislett var. Trikken gir og trikken tar. På Sankthanshaugen løper det nakne kvinner. Hallusinasjoner eller gamle minner. Akerselva, Banjo Kari, trekspill Frogner og Ferrari. Håret grått og huden gusten. Jeg slutter nå, for jeg mister pusten. Det er fantastisk. Vet du hva? Det er det beste du har gjort. Er det sant? Jeg synes det var kjempebra. Det var som å høre ham. Det var som å høre ham. Det var det også. Absolutt. Ja, det var veldig bra. Jeg bare hyller deg. Ja. Jeg synes også det var veldig gøy, for det var nesten en imitasjon, men likevel så hadde du da nok parodi til det, til at det ble humoristisk. Ja, det var helt, jeg synes det var helt tydelig parodi. Så er det min tur da. Ja, deg og det, Tore. Jeg skal parodiere Knut Risan, fortellerstemmen i Tre nøtter til Askepott. Og mange andre ting. Absolutt, absolutt. Skuespiller også. Er også med i Reisen til julestjernen, om jeg ikke tar helt grunnig feil. Ja. Absolutt. Formen på det er at han sitter på en fortausrestaurant i Tjekkia. Dette er det vi har gledet oss til. Sitte på fortausrestaurant i Tjekkia. Det var glad du ikke skrudd av. Ja. Ja. Lykke til. Ok. Her sitter jeg på en fortausrestaurant og drikker kaffe. Der går den ensom tigger. Har du noen tjekkiske korona til en fattig tigger? Husj, ha det vekk din skabbede fyllik. Om jeg må haste gå over til torget for å kjøpe nøtter. Så nøtter har du råd til. Må jeg nøtter til jula, forstår de? Men da har jeg penger da, jo. Ikke rør meg, din lasaron. Hva foregår her? Denne fyllikken trakasserer meg, konstabel. Jeg skal ta han med i arresten. Og slår litt vett i treskallen hans. Åh! Ja, veldig bra. Jeg vil si teksten her var det beste. Ja, kanskje teksten er det jeg sterkest på vanligvis. Ja, for jeg var ikke... det var godt du sa at du skulle være han Risan først. Ja, ja. For det, altså, ja. Jeg synes det var bra. Jeg synes det var bra. Jeg skjønte hva jeg mente. Jeg skjønte hva du mente, absolutt. Men det var ikke den beste, men det var bra. Du får fire terninger. Ja, kjempebra. Ja, ja. Og nå, Steiner, du har ikke sagt så... Hvem er den mystiske? Eldar Vågan! Eldar Vågan! Jo, Eldar Vågan. Og jeg setter i gang. Skal jeg fortelle litt om settingen? Kort? Ja, hvis det en spesiell setning, så. Ja, det egentlig bare en monolog. Ja, vær så god. Ja, jeg heter Eldar Vågan. Jeg spiller rockabilly-gitar i Vaseline Bil og Punkers. Jeg begynner å bli litt grann lei av å han høggeren, for han er så frøktelig jævla rød i toppen at han har jo en normal kroppstemperatur på en cirka 50-60 grader. Og det er derfor han er så himla rød. Hvis han spiser Vindaloo på indisk restaurant, så kan han varme opp en liten hytte på en halvtime, tre kvarters tid, tenker jeg. Ja. Det hender jo at penger til Vaseline ikke streker til, så da må jeg gjøre litt grann reklamejobber. Og gjøre en reklame for Glava Isolasjon sammen med Hilde Lyron. Det er right. Da har vi spurt Eldar, har du rullet han ut? Og hvor hun egentlig snakker om Glava, men alle skjønner at det handler om kuken min. Rullen, rullen, rullen ut! Ja, rullen, rullen, rullen ut! Sand! Hey! Det var mye, mye, mye bedre enn forrige uke. Ja, det var det, men samtidig så lurer jeg på om jeg synes det ligner mer på Viggo Sandvik enn på Eldar Vågan. Ja, ikke, det er flisespikk, er det ikke det? Det er flisespikk, men folk som ikke fikk med seg introduksjonen ville nok tro at dette var vokalisten i Vaseline Bill & Puggers. Du fikk ikke med seg. Jeg heter Eldar Vågan, jeg spiller rock og boogie-boogie-gitar. Der skrudde de på. Åja, så de skrudde akkurat, ja, det tenkte jeg. Så bra da, Viggo Sandvik-parodi på radioresepsjonen. Jeg synes det var kjempebra, Steinar. Ja, veldig, veldig bra. Veldig bra. Absolutt. Du får fem på terningen. For tre av meg. Ikke terningkast her, vi. Nei, stemmer det. Nei. Tusen takk for at dere bidro altså, til dere, begge dere to, og til meg selv. Vi hadde ikke noe valg. Nei, og til lytterne som har foreslått. De har vært veldig dyktige, de også. De har vært veldig dyktige. Vi skal høre en, jeg tror dette er en ny låt. Ja, det tror jeg nok. Newton Faulkner heter artisten, og ja, låta heter Dream Catch Me. Den narkomane vennigjengen fra Kalifornia som har blitt et av de aller største bandene i verden, Red Hot Chili Peppers, Give It Away i radioresepsjonen på NRK P3. Hei til deg, Bjørte Perl! Hei til deg, Steinar! Hei til deg, Tore S! Hei til deg, Steinar! Hei til meg! Og vi skal snart møte en fyr som heter Konrad. Kroppsnes. Ja. Konrad Kroppsnes, han er jo veldig kontroversiell. Mm. Han er såpass kontroversiell at han har måttet flytte fra sitt hjemsted til et hemmelig sted, hemmelig adresse. Ja. Er han selv erklært kontroversiell, eller er det andre som har påpekt det? Og... Han er det både selv erklært og andre som har påpekt det. Ja. Alle er klar over at han er kontroversiell. Ja. Mm. Mm. Er du ikke klar over hvis du ikke har møtt han da, hvis du møter han for første gang, så vil du merke det relativt raskt. Kan du se på han, altså uten å snakke med han, at han er kontroversiell? Er han kontroversielt utseende? Nei, det har han ikke, men du kan se det på han, eller du vil ikke skjønne det med en gang, men han har jo et spesielt halsbånd på seg, som han har av en spesiell grunn, men det kan vi kanskje komme tilbake til. Det er ikke så kontroversielt. Det er ikke så kontroversielt, men at han har jo der fordi at han er kontroversiell. Nettopp, ja. Det er grunner til at det er der. Riktig. Det er bra. Vi skal snart møte Konrad Kroppsnes, og så skal vi ha nøkkelhullet i dag, som vi har kalt denne posten, og det går egentlig bare ut på at vi har vært inne på Kaser.no, trykket på hva søker folk på nå, og funnet da de, altså fem favoritter hver av hva folk søker på internett. Det er nemlig ganske spennende. Ja, folk søker jo på all slags greier. Altså. Jo. Folk er gjerne når de sitter foran dataen, skjønner du? Om folk er gjerne? Ja. Det er klart de er gjerne. Vi tar en låt, vi. Disciplines er dette. Best Mistake i radioresepsjonen på P3. Au! Tre. Hei på deg, Konrad Kropsnes speaking her. Jeg 52 år gammel og bor på grunn av mine kontroversielle uttalelser på hemmelig adresse utenfor Ålesund. Min far, Hugo Kropsnes, han var også en kontroversiell mann, men han ble skutt ned på åpen gate etter en knakende god og kontroversiell kommentar om noen sigøynere. Eller aper, som jeg kaller deg. Ja, det var en grusom killevink jeg fikk meg der. Ja, og den killevinken fikk jeg fra dette halsbandet, som du ser jeg bærer rundt halsen på meg her da. Og gjennom denne lille mikrofonen her på halsbandet, så oppfattes alt som jeg sier. Og skulle jeg finne på å si noe som er for kontroversielt, så gir halsbandet meg en liten støyt, eller killevink om du vil. Ja, denne teknologiske nyvinningen fikk jeg av den lokale lensmann her på staden. Som et hjelpemiddel for å holde meg strigla og kjedelig og på matta, slik at jeg kan gå ute blant vanlige mennesker her i bygda. God dag, Kropsnes. Ja, god dag selv, du nervesen kiosk kvinnemenneske. La meg nå få et VG og 16 kvikkelunch. Ja, det er jo liksom tursjokoladen det da. Ja, det er det, ja. Du, jeg ser jeg skal nemlig ut på en tur med bussen, helt inn til den katolske kyrkja inne i Ålesund. Ja, men du bryr deg vel ikke om religion, du, gjør du det? Jo da, det gjør jeg. Stopp, kvinnemenneske, la meg få gisse og tippe litt grann. Ja, du har et langt, tjukt øyenbryn, og du har bart. Og du har svært hårete armer. Pokker ta, du er muslim, er du ikke det, ikke sant? Ja, nå sitter jeg på ekspressbussen til Ålesund. Ja, en gang i veko så vittjer jeg den katolske kyrkja for å skrifte og bekjenne mine synder. Ja, som stort sett består av kontroversielle tanker og uttalelser. Ja, men hvis at ikke han bussjåføren der fremme og tråkker litt grann hardere på gasspedalen, så kommer jeg for sent, jeg. Hei du bussjåfør, nå bør du kjøre litt grann forere, eller så river jeg trusen av ungene dine og suger og slikker deg hele gjengen, du. Der fikk jeg meg en kraftig killevink, jeg. Ja, Guds barn, hva kan jeg gjøre for deg? Jeg velsigner meg, fader, for jeg har syndet. Hvorledes har du syndet? Vel, jeg har kommet med en del kontroversielle uttalelser, pluss at jeg har hatt en del kontroversielle tanker i hodet mitt. Jeg forstår. Ja. For eksempel? Ja, altså, jeg skrev jo et leserinnlegg i lokalposten hjemme. Der skrev jeg at jeg syntes det var trist at asylmottaket brant ned. Men når først ulykka var ute, så syntes jeg at det var litt grann trist at ingen av beboerne brant inne, ikke sant? Akkurat. Gå hjem nå. Gud tilgir deg. Ja, det var ganske stilig det å få tilgjeving fra en Gud der oppe. Ja, nå kan jeg få begynne på nytt igjen med blanke ark. Vel, nok prat. Nå må jeg videre. Jeg skal innom jakt- og fiskebutikken for å kjøpe meg kuler til revolveren min. Ja, og så skal jeg ut og skyte blink på jøder og prostituerte i Ålesund før jeg tek bussen hjem senere i kveld. Var ikke det merkelig, og at det var ikke det litt grann kontroversielt? For å forsyne meg at batteriet på halsbandet må skifte, skal vi se her. Ja, skal vi se. Jeg var sikker på at det var lite grann kontroversielt å skyte jøder og prostituerte i Ålesund. Det trodde jeg, det var batteriet. Ja, ha en fisefin dag. Du hører på radioresepsjonen på P3. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Og det vel for å dekke inn homokvoten på musikksiden at vi spiller dette, og jeg synes jo det en fabelaktig låt, men det vel ikke noe tvil hva slags legning vedkommende har. Ikke, det spiller ingen rolle. Vi skal ha 10% homomusikk i programmet egentlig. Vi, noen ganger så er vi helt nede i 2% homomusikk, og det andre ganger er det 10%. Ja. Det beklager vi på det sterkeste og groveste. Ja, vi har fått sånn der vondt i halsen, gutter. Sånn, jeg tror jeg kanskje har fått kols etter røyketesten i går. Ja vel, altså, ja vel. Ja, det er veldig, veldig, jeg synes det er veldig trist og ironisk. Hvis hvordan skal... vondt i halsen er det du har fått? Det er, altså, det er en, det klør, og det er hoster, og det kommer opp gult slim. Jeg ikke sikker på om det bare sigaretten, Steiner, fordi at du, når du går med den Arne Husvegg-skjorta som du har på deg i dag, så... Dette ikke Arne Husvegg-skjorten. Da liksom vi fargeblinde. Den... Altså, din skjorte ligner mer på... Nei! Din skjorte ligner mer på Arne Husvegg-skjorten enn... Jeg skulle tro at du var leder i Fargeblindeforbundet. Forsøk på å være morsom. Bjarne Husvegg. Ja, men uansett, Steiner, så går du med en kortarmet skjorte på deg i dag. Den har du kneppet kraftig opp. Mm. Og da, såpass kaldt som du er ute nå, ja, så kan du lett få litt for mye trekk på halsen din. Altså, du tror ikke det er kreft, men du, eller kols, du tror at rett og slett det er bare en vanlig forkjølelse. Eller en halskatar. Mm. Katar, ja. Det... Katar, får man det fortsatt? Er det vanlig å få katar? Ja, jeg tror det fremdeles er det, det går an å få katar. Jeg tror jeg aldri har hatt noen form for katar. Katar, altså sånn hønsekatar, er ikke det en sånn, sånn med erter og sånn slags stuing? Ja, det er kanskje det. Det er, kanskje det, er det også, kanskje. Ja, ja. Mm. Ja, nei, vi har ikke, ikke merket noe til noe lidelse rundt sigarettrøkingen. Nei, og jeg tåler vanligvis mindre enn deg, Sten. Altså, jeg synes det er litt grann rart. Mm. Men du har kanskje litt nedsatt immunforsvar for tiden. Mm. Jeg har det. Hva synes du? Synes du har det, Tore? Nedsatt, ja, det synes jeg du har. Ja. På hvilken grunnlag da? Hvilken grunnlag at du har nedsatt? Det er fordi du går med lite klær og røker. Ja, jeg røker ikke fast, det er bare på mandag. Ja vel? Mhm. Du må kjenne rett med litt for lite klærstein da. Jeg gjør kanskje det. Mm. Vi har fått inn en... vi får inn litt sånne rare mails noen ganger. Jeg har lyst til å ta denne som jeg har fått fra en som heter Monica. Hei, Monica. Og hun forteller, heisan, sitter her og hører på dere. Jeg er en jente på 16 år og føler at jeg har noe å dele. Hver gang jeg hører ord med tids i seg, altså som for eksempel tidsbasert, tidsperiode, tidsepoke og så videre, så tenker jeg litt på at tids høres ut som det engelske ordet tids, altså pupper. Er jeg den eneste? Hilsen Monica, 16 år, som er tyr også. Jeg synes i hvert fall det var fint at den meldingen kom fra Monica, at det kom fra en jente. Ja. Jeg blir alltid glad for det. Mm. Ja, men da tror jeg dere blir glad fordi dere tenker på at en jente tenker på tids. Ja, jeg blir glad for det. Mm. Ja, for vi tenker, eller for min del, så tenker jeg på det hele tiden. Ja. Sånn at at hun tenker på det av og til, og når hun hører tids, så synes jeg det, ja, det er en lettelse. Jeg vil bare si at jeg tror ikke det er helt normalt å tenke så mye på tids, når man hører altså tids, som er den norske varianten for å fortelle noe om tid. Nei. Jeg har aldri gjort det, men nå kommer jeg selvfølgelig til å begynne å gjøre det. Ja, også gjør det, nå merker jeg. Spesielt på tidsklemme. Ja. Ja, det er slags, ja, ikke sant, det er litt morsomt. Den setter jeg på stand-up-kontoen, så kan du ta den neste gang du har stand-up. Ja, det skal jeg gjøre. Kan du ikke ha om kropp og pupper og sånn neste gang du har stand-up? Det er så lett, vet du. Ja, det er lett, altså. Det er så mye å ta av, og lett å kjenne seg. Jeg trenger noe lett. Jeg skriver opp, jeg. Ja, men takk for mail, og hvis det er noen andre som har noe de gjerne vil formidle eller fortalt oss på en eller annen måte, så send oss gjerne en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no. Vi er et lettbeint underholdningsprogram som går her på P3 fra 10 til 12, og vårt mantra og motto er et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag, et skapende radioprogram hver eneste mandag til torsdag. Mm. Og vi legger på nattradioen i 9 og 9. Ja. Vi er også et forbønns- og helbredelsesprogram, så hvis det er noen vi skal be for, så send inn. Bjørte, vi sitter og be utover ettermiddagen for dere som sender inn eventuelt altså, ønsker om forbønn. Hvis alle kan sende inn før klokka 12, så kan du ta en samlebønn for hele gjengen, så slipper du å gjøre det så mange ganger. Vi kan ta den bønnen på begynnelsen av sendingen i morgen, kanskje. Det kan vi også sånn gjøre, altså. Ja. Vi hører Warren G og Nate Dogg. Dette er Regulate. Oh, yeah. Oh, yeah. Regulators. Dette er Rap. Rap, yo. Rap, regulate. Warren G og Nate Dogg i radioresepsjonen på P3. Har vi en sånn kjenningsmelodi til nøkkelhullet, Tore? Jeg slumper til å glemme det hver eneste gang, hver eneste dag. Vi skal ha denne hver eneste tirsdag, da denne spalten dukker opp. Ja. Jeg beklager det. Neste gang lover jeg at den er på plass. Ja, det er, for det har, altså ikke, det var på ingen måte noe forsøk på å eksponere deg og si at du ikke gjør jobben din, Tore. Nei. Fordi du er så flink til å lage jingler på generelt generell basis. Jeg må bare si at jeg synes at altså, denne spalten mangler, eller den posten mangler et ansikt når den ikke har en jingle. Man klarer liksom ikke å, å plassere den helt. Nei. Den blir litt sånn uhåndterlig. Ja, helt enig. Mm. Men vi skal altså presentere vår topp, hver vår topp 5-liste over søk som har blitt gjort på Kvasir i løpet av formiddagen. Mm. Og det er så mye, for det er så mye gøy som dukker opp. Mm. Man lærer mye om mennesker av å se hva du søker på. For når man sitter foran en datamaskin, så er man ofte dønn ærlig med seg selv, og dønn ærlig med hva man søker på. Jeg tenker også at du får vite noe om mennesker som du ikke egentlig vil vite. Vil vite. Ja, veldig ofte. Ja. Dette er, altså, det er jo som en slags sånn skriftestol på en eller annen måte. Man søker på ting som man lurer veldig på, eller som man vil, vil finne om. Og det er veldig viktig å se for seg hva er det de har, vil finne, og hva er det disse menneskene finner faktisk etter å ha søkt på disse tingene. Jeg tenker også veldig ofte på hvordan de ser ut i ansiktet når de skriver det. Om, de er, om de, dette må jeg finne ut av, eller nå har jeg lyst til å slappe av og søke litt på dette. Det er også litt viktig. Det er jeg som skal begynne med min topp 5-liste i dag. Ja. På 5. plass har jeg en det er en fyr som tydeligvis skal på slottsball eller noe sånt nå, for han er litt usikker på hvordan... Eller hun? Nei. Ja, ja, også hun, absolutt. Søket er polonese gjennomføring. Altså, hun kan, eller han kan polonese, men hvordan skal han gjennomføre hele polonesen? Godt søk, godt søk. Godt søk. På 4. plass så har jeg noe som er veldig aktuelt i disse dager. Man har kanskje tenkt litt her, som man har sittet og søkt. Jeg vet veldig mye om hovedpersonen, men de rundt han visste jeg ikke så mye om. Jeg søker på disiplene. På 3. plass er det en som har hørt et begrep, og så blitt litt nysgjerrig hva i all verden skal dette bety. En fjær blir til 10 høns. Er på min 3. plass. Det er det han søker på? Det er det han søker på. Ja, det er vel sikkert historien da, kanskje, om den. Antageligvis, ja. Altså bakom historien for dette uttrykket. Mm. På 2. plass, et alt for generelt søk. Jeg tror ikke vedkommende har vært konsekvent. Jeg tror ikke det er en i en jobbsituasjon som har søkt på det. Mm. Søker på damer. Generelt. Og så har jeg, kan du godt si at veldig søtt søk på 1. plass. Jeg er ikke helt sikker på hvem det er snakk om at vedkommende prøver å komme frem til, men søket er pappaen til Star Wars. Åja, pappaen til Star Wars, ja. Er det George Lucas? Det må jo være George Lucas. Vil, jeg er usikker på, jeg så ikke søket selv, men om du får noe treff, om du får frem George Lucas da, det er jeg ikke usikker på. Du er ganske sikker, rett og slett. Ja, skjønner. Ja, men kjempefin liste, Tore. Vi skal til deg, fargeblind Bjørteband. Ja, ja. Jeg begynner med 5. plass. Ja, så naturlig. Ja, og her er det ikke så veldig nøye vel egentlig med å få akkurat det de er ute etter, for de søker på en av verdens største. Ja, det er ikke så nøye. Det neste på 4. plass, jeg er ikke sikker på om det handler om sex, eller jeg håper i hvert fall det er det, for hvis de har tenning på dette her, så synes jeg det er litt vakkert. Det er nemlig søkt på kvinner i vikingtiden. Men de hadde fletter og hjelm og så videre. Men det som ikke skal være mulig, men som faktisk har skjedd nå, er at jeg hadde samme på 3. plass som Tore hadde på 3. plass. Nei! På 3. plass, en fjær blir 10 høns. Det er jo helt fantastisk. Nesten, ja, det skal ikke være mulig. Det er nesten premie, da. Ja, det er premie til oss. Så på 2. plass, jeg er ikke helt sikker på hva de er ute etter, men jeg tror jeg vet det, men litt forvirrende likevel. Jeg er spent. Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens, ja. Ja, akkurat. På 1. plass, enkelt og greit, pikk. Ja, den er klassisk. Og det får du. Det finner du. I min 5. plass, det er tydeligvis noen som sliter der ute med feberkuler under kjeven. Så jeg håper du som har søkt på dette har funnet løsningen på dette. Det høres jo veldig vondt ut. 4. plass har jeg Kina jultradisjon. Hva slags jultradisjon har du egentlig i Kina? Ja, spennende å vite. På en 3. plass, utslett hiv. Mm. Altså, kan man se på utslettet sitt om det er HIV eller ikke? Et HIV-utslett, altså? Et HIV-utslett. Dette vet jeg ikke, og dette vil jeg egentlig søke på selv også senere. Ja. På 2. plass, organismer i kveite. Mm-hmm. Det er ryddig søk. Men spennende. Fint. Da er du derfor spesielt interessert i det. Jo, jo. Mm-hmm. Og på 1. plass så har jeg en morsom, jeg muligens en slags ny gud, da. Ja, en ny gud? En ny, jeg vet ikke. Det ble en avgud, da, vel? Søket er altså, i et ord, kjøkkengud. Kjøkkengudet. Ja. Det var lente det da, sikkert. Ja. Det var morsomt kommentert, Tore. Tusen hjertelig takk for det. Ja, ja, det var altså våre topp 5-lister i dag på nøkkelhullet, og det blir mer nøkkelhull neste tirsdag. Det moro, da. Ja, det er det. Dette her Band of Horses, Ode to LRC, hos oss i radioresepsjonen på P3 Sexy. Dette radioresepsjonen. Ja, nu ska jag se ett ögonblick. Radioresepsjonen på P3. Det så fryktelig fin den sangen her, synes vi. Synes vi ikke det? Jo, vi synes det. Vi synes det. Vi jo et trehodet troll. Det vi. Ja. Ja, det vi. Det stemmer. Band of Horses var det, med Ode to LRC. Det var det. Det var det. Vi skal runde av vårt kjære program med å gjøre noe som vi har gjort i en lengre periode, nemlig å stikke fingrene våre inn i den velkjente sjokkmaskinen. Oi, så. Det skal vi. Den som får sjokk blir også skutt med vår MP5 softgun. I dag blir det meg. Ja, det blir meg. I dag, ja. Ah! Det er det verste det der, altså. Det er det. Vet du hva, jeg synes sjokket er verre enn å bli skutt, faktisk. Ja, si det til Henry Rinnan, da. Oi, ja, det er for sent nå. Ja, det er vel kanskje det. Family eller nei? Nei. Jeg bare spør, jeg, for... Ja, vi begynner ikke med det i dag. Ja, det er, men da var det til å spørre. Absolutt. Du, er du klar? Jeg skyter deg i ditt venstre lår. Greit. Jeg sikter. Jeg venter for å gjøre det verre for deg, Tore. Mm. Er du klar? Sørger, altså. Husk da, husk at de folk som anskaffer seg slike softgun-geværer, altså ikke fordi de skyter på folk uten at de vet det, vi skyter alltid hverandre av kjærlighet, og fordi vi skal ikke skal glemme hvor godt vi har det, akkurat som Jesus på korset. Var det ikke det derfor han hang på korset? For at han ikke skulle glemme hvor godt, han hadde det. Er det sånn? Jeg tror ikke det var bare det. Nei, men litt av det også. Litt av det også, litt av det, ja. Han tok jo på seg skylda for jævlig mange, gjorde han ikke det? Ja, det var alle verdens mennesker, faktisk. Absolutt, absolutt. Ja. Absolutt. Tusen takk for at dere hørte på i dag, og takk for alle e-poster og sms'er dere har sendt inn. Dere veldig søte. Ja, dere veldig søte, og dere veldig, veldig sympatiske også, stort sett. Fortsett, og vi leser alle tekstmeldingene, alle e-poster, så dere skal ikke være redde for det. Hvis dere ikke får svar og sånn, så er det fordi det kommer ganske mye inn. Selv om dere skriver veldig stygge ord, så skal ikke vi si det til noen. Så det er lov å skrive stygge ord. Skriv hva dere vil til oss. rrkrøllalfa.nrk.no Og la nå ikke kjøkkenguden bli en avgud. Nei. Vi sier last ned podcasten vår, nrk.no/podcast, og ha det bra! Radioresepsjonen.